Aan het einde van de jaren 90 dacht iedereen van, nou, dat Take That, dat haalt het jaar 2000 niet. Maar tja, werd toch even wat anders. In 2010 kwamen ze nog met deze hit, De Flood. En daarom hoor je me hier aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond op woensdagavond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt tot 12 uur, dat hoop ik althans. Trouwens wel alle reden toe, zeg ik bijna iedere dag. Want we hebben natuurlijk die heerlijke muziek voor je in de aanbieding, waarbij je heerlijk de nacht in zou kunnen glijden. Maar we hebben ook interessante onderwerpen om je een beetje bij te praten. Wat gebeurt er zoal in de regio? En zijn er meningen? Ook interessant. We gaan het onder andere hebben over de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Dat is geweest. En waar was die dag ook weer voor? En is het echt een probleem, ouderenmishandeling? Gebeurt het vaak? Verder gaan we het hebben over onder andere een terugblik over de Delflanddagen. De Middendelflagdaan. Ja, hoe heet het ook weer? Oh ja, de Middendelflanddagen. Zo is het. Die zijn geweest. Een groot succes trouwens. Je krijgt een verslag. In Krimpen aan IJssel wordt een graffiti wall in gebruik genomen. En dat komt naar aanleiding van de mening van de jeugdgemeenteraad. En Han van der Horst, die is er ook. Die is er met een column vandaag. En dat gaat over zijn mobieltje. Dus, nou, veel plezier bij het luisteren. En blijf hangen tot middernacht. You opened up your door. Couldn't believe my luck. You in your new blue dress, taking away my breath. The cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. Showing me how to give into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, muddled of nervous words. Never amount to betrayal. Sentences all my own, and the price is to watch it fail. As I turn to go, you looked at me for half a second with an open invitation for me to go into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, safe in the wide open arms of hell. Can go sailing in, climb down, lose yourself when you linger long into temptation, right where you belong. To get no sleep in the last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. Temptation. nation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. Crowded House, hier in de late avond en Into Temptation. Gezellig. En lekker. We gaan het hebben over ouderenmishandeling. Dat is geen vrij onderwerp. Maar kort geleden was er de Internationale Dag tegen de ouderenmishandeling. Na schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen in Nederland boven de 65 jaar mishandeld. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, vraagt extra aandacht voor ouderenmishandeling. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Donderdag 15 juni was het de Internationale Dag tegen de ouderenmishandeling. Ik ga erover praten met Perry Quist. Hij is procesregisseur bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Welkom. Dankjewel. De Internationale Dag tegen Oudermishandeling. Wat is oudermishandeling precies? Bij mishandeling denk je eigenlijk snel aan klappen geven. Fysiek geweld. Maar het is juist, het is veel meer dan dat. Een andere vorm van mishandeling is psychisch geweld, financiële uitbuiting. Het strekt veel verder dan fysiek geweld. En verwaarlozing, valt dat ook onder ouderenmishandeling? Als iemand helemaal vervuilt en niemand naar hem omkijkt als ouder, omdat hij geen familie heeft of geen familie heeft die naar hem omkijkt, valt dat ook onder ouderenmishandeling? Nou, voor een deel, wat een heel interessant schemergebied is, is voor, weet je, in hoeverre maakt iemand ook zelf een keuze om in een, in jouw, in mijn ogen, mogelijk verwaarloosde situatie te leven. Maar in Nederland mag je ook leven zoals je wil. En weet je, zolang de buren daar geen gevaar van hebben, heeft iemand daar ook zelf keuze in. En dat vind ik ook wel heel belangrijk daarbinnen. Dus je moet nagaan of het een bewuste eigen beslissing is. En of iemands veiligheid daarmee in het geding komt. Of die zichzelf niet in gevaar brengt door. Correct, of de buren. Ja, of precies. Of de omgeving. Ja, als er allemaal ratten gaan lopen, dan wordt het lastig. Precies. Als je nou een vermoeden hebt dat er in jouw omgeving een oudere mishandeld wordt. Mm-hmm. Wat kun je dan het beste doen? Moet je eerst zelf de ouderen aanspreken? Of kun je beter gelijk hulp inschakelen? Wat is de verstandigste beslissing? De verstandigste beslissing is om dan te bellen met 0800 2000. Dat is een informatienummer. Daar kun je in contact komen met medewerkers van Veilig Thuis in je eigen regio. In dit geval van Rotterdam. En die kunnen met je meedenken en adviseren. En ik denk dat het verstandigst is om meteen dat nummer te bellen. Ja, want wat gaat zo'n medewerker doen? Gaat hij contact opnemen met de ouderen? Of gaat hij eerst het sociale netwerk van die ouderen benaderen? Wat is de vervolgstap? Of is dat heel per geval verschillend? Nou, moet je voorstellen, als jij belt met zorg over jouw buurvrouw. En ik zou je aan de telefoon krijgen. Dan zou ik aan je vragen van, goh, leg me nou eens precies uit wat er met die buurvrouw aan de hand is. En ik zou gewoon heel specifiek bij je nagaan wat jouw zorgen zijn. En dan per situatie inderdaad nagaan wat verstandig is. En ja, dat verschilt per situatie. Je moet je voorstellen dat het ook heel anders is of je een buurvrouw bent of een doktersassistente. Ja, dan heb je meer professionele kennis. En dan heb je misschien ook kennis over het dossier van de persoon wat er correct eigenlijk allemaal aan de hand is. Ja, dan verwacht ik ook meer van een professional dan van een buurvrouw. Ja, jullie hebben een speciaal team om dit soort gevallen aan te pakken. Wat zijn dat voor mensen? Wat hebben die voor achtergrond eigenlijk? Zijn die wettelijk geschoold of hebben die maatschappelijk werk gedaan? Of hoe zit dat in elkaar? Wat zijn dat voor mensen? Het zijn maatschappelijk werkers. Dat is de achtergrond die ik en mijn collega's hebben. Daarbij hebben we, omdat we voor Veilig Thuis werken, ook wel wettelijke bevoegdheden. Je moet je voorstellen dat als wij in ons vak vaststellen dat iemand onvoldoende zijn eigen veiligheid kan behartigen of zijn eigen verantwoordelijkheden kan dragen, dan kan ik ook buiten diensttoestemming om contact opnemen met bijvoorbeeld de huisarts of buiten diensttoestemming om bijvoorbeeld bewindvoering aanvragen. En dat doe ik dan in samenwerking met hulpverlening en een huisarts. Maar dat zijn wel speciale bevoegdheden die Veilig Thuis heeft. Ja, dat kan een buurvrouw niet natuurlijk. Dat kan een buurvrouw niet. Daar hebben ze echt jullie voor nodig. Juist. Hoeveel meldingen krijgen jullie per jaar? Voor 2016 stonden er 230. Ik meen zelf dat er veel meer sprake is dan 230 per jaar. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk dat er aandacht voor is. Omdat er zou veel meer oog voor moeten zijn en er zou meer hulpverlening op moeten worden gezet. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we dit gesprek met elkaar voeren. En dat die dag van ouderenmishandeling er is. Want er moet meer aandacht voor komen. Het wordt vaak niet gezien. Mensen zijn er niet alert op. En als ze het wel zien, weten ze eigenlijk niet hoe ze het aan moeten pakken waarschijnlijk. En daar zijn jullie eigenlijk, komen jullie in beeld. Ja. Misschien willen mensen het ook niet zien. Ik stel me ook wel voor dat er schaamte is. Mensen houden hun deur dicht. Ja, ja. En er is natuurlijk soms in sommige wijken ook helemaal geen contact met de buren. Dat Correct. Komt ook veel voor. Ja. Ja. Dan vereenzamen mensen toch en dan gaat het toch vaak fout. En dan ben je gewoon een kwetsbare persoon. Juist. Kwetsbaar slachtoffer voor allerlei misstanden. Correct. Prima. Tot slot nog even de website die jullie ongetwijfeld hebben en waar ook het telefoonnummer op zal staan. Wat is jullie website waar mensen meer informatie kunnen vinden en waar ze het telefoonnummer kunnen vinden? www.veiligthuisrr van Rotterdam Rijnmond.nl. Dus dat is www.veiligthuisrr.nl. Hartelijk dank. Perry Quist over de Internationale Dag tegen de Ouderenmishandeling. Dankjewel. Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim. Mama Gorsica. Elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle. Mama Gorsica. Elle est comme ces vieilles dames en noir, qui portent en elles leur histoire. Mama Gorsica. Il paraît même que le bon Dieu, il en était fou amoureux, en la dessinant de ses doigts. Mama Gorsica, stasera cantiamo in corso per te. Mama Gorsica, au nom de l'amour et au nom de l'amitié. Elle prie toujours pour ses garçons quand ils sont loin de la maison. Mama Gorsica. Elle sourit quand on pense à elle. Elle aime bien qu'on lui soit fidèle. Mama Gorsica. N'allez pas croire tout ce que l'on dit. Au fond, c'est elle qui nous unit. Mama Gorsica. Tant mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence, tous ses enfants le sont corse. Mama Gorsica, stasera cantiamo in corso per te. Mama Gorsica. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. So I picked up my shoes, I got up and walked away. Oh, I was just a boy, I didn't know how to play. Worked hard and failed, now all I can say is I threw it all away. Oh, I was just a boy, giving it all away. Say when out in the world too much for my nerves, only myself to blame. Oh, I was just a boy, nobody else to blame. I've done all I can, now it's out of my hands. Stand on my head and say, oh, I was just a boy. Een van de allermooiste van de Roger Daltrey hier in de late avond met Giving It All Away. En Patrick Fleury met Mama Corsica. Hij deed mee aan het Eurovisie Songfestival in 1993, alweer zo lang geleden. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Ja, we hebben tegenwoordig allemaal zo'n ding, zo'n smartphone. Maar hij gaat het nog gewoon hebben over, jawel, een van de mooiste uitvindingen die we hebben tegenwoordig. Hij gaat het hebben over zijn mobieltje. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik weet nog dat ik de eerste mobiele telefoon van mijn leven zag. Het was op de Witte de Witstraat in Rotterdam en hij bevond zich in de handen van Jim Postma. Roemrucht en beeldbepalend redacteur van het Vrije Volk. Het was een kleine 25 jaar terug en Jim liep trots met zijn mobiel aan het oor heen en weer voor het eetcafé Zetkin. Hij deed als een snabbel de PR voor de gokkoning die dat café geopend had en bij deze opdracht hoorde een mobieltje van de zaak. Dat was toen iets heel erg bijzonders. Wie zo'n telefoon op zak had, was een man in bonis of belangrijk. En waarschijnlijk allebei. Ik graaf nog zo'n mijlpaal op uit mijn herinneringen. Een stuk later, al na het jaar 2000. Toen kregen bij mij op het werk alle afdelingshoofden, maar niet de teamleiders, zeker niet de teamleiders, een BlackBerry. Dat was de eerste mobiele telefoon waarop je ook internet kon ontvangen. De BlackBerry was een statussymbool van je welste. Je was dan zo hoog gestegen dat je dag en nacht e-mails van de zaak moest kunnen ontvangen en beantwoorden. Daarom droegen de bezitters van één BlackBerry hun schat graag in handen en bewaarden die liefst niet in de binnenzak waar niemand ze kon zien. En tegenwoordig voelt een mens zich naakt als hij of zij op straat vergeefs naar het mobieltje grijpt. Thuisgelaten. Je bent niet bereikbaar. Wat voor belangrijke meldingen ga je missen omdat je telefoon thuis vergeefs rinkelt of zijn rare melodietjes uitstoot? Ik zou de mensen niet de kost willen geven die dan meteen op hun schreden terugkeren. Met metro en tram, in de auto of op de fiets. Om hun mobiel alsnog op te halen. Toch ging het vroeger prima zonder. Toen ik kind was, had alleen mijn opa telefoon. Dat was omdat hij als hartpatiënt onmiddellijk de dokter moest kunnen bellen. Of liever gezegd, oma dan. Daarom kreeg hij ook voorrang, want er was een enorme wachtlijst voor liefhebbers van een telefoon. Hoe kwam hij dan aan die telefoon? Hij had leergeld betaald en daar was ik bij. Ik weet nog dat hij zijn eerste hartinfarct kreeg. Ik werd meteen naar Slager Groeneveld gestuurd aan de overkant van de straat en die moest dan de dokter bellen. Ik had daar alleen gezegd dat mijn opa erg ziek was en holde snel weer terug. Even later ging de bel. Het was Anneke, de dochter van de slager. De dokter liet vragen wat er dan aan de hand was. Hij heeft een hartaanval, riep oma wanhopig van de trap. opa overleefde het. Die keer wel. En nu moeten we altijd en overal bereikbaar zijn. Daar gaat iedereen van uit, ook de overheid. En dat niet alleen. Behalve bereikbaar moeten we ook nog eens zelfredzaam zijn en alles zelf opzoeken. Niemand reikt je nog iets aan. Afgelopen donderdag kwam ik het metrostation Oostplein uit om aan het begin van de Oostdeedijk tram 21 te pakken. Dat viel tegen. De halte was tijdelijk opgeheven. Er stond: raadpleeg het internet www.ret.nl. Een dag later had ik nog zo'n ervaring. Ik wilde de tram nemen bij een halte op de Bergweg, maar de tram reed gewoon door. Ik bestudeerde die halte nader. Er stond: deze halte is alleen in gebruik bij omleidingen en bijzondere evenementen. Raadpleeg het internet www.ret.nl. Er stond dus niet: de dichtstbijzijnde halte is op de Noordsingel. Er stond: raadpleeg het internet. Hoe moeilijk kan het zijn om met behulp van een aangeplakt papiertje het publiek op de goede weg te helpen? Hoe lastig is dat? Hoe hinderlijk? Wat is dat voor een zoek het zelf maar uit mentaliteit? Dat iedereen bereikbaar is en online. Is dat trouwens waar? Volgens mij is dat helemaal niet waar, dat iedereen bereikbaar is en online. Dat is geen excuus om reizigers toe te roepen: zoek het zelf uit. En kunnen ze in die metrostations niet gewoon op een bord zetten wanneer de eerste en de laatste rit is? Helaas, dames en heren, beste vrienden van de nacht. Ik kan zelf het antwoord op die vraag geven. Raadpleeg het internet. Zoek het zelf uit. Dat is de geest van deze tijd. Het is niet meer de geest van deze tijd om de mensen de juiste richting te wijzen. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face.

right chariot. Give me your sarai. Give me your sarai. Give me, give, give, give, give, give. Als je discjockey bent en je presteert dan dit soort muziek, je bent geen presentator zoals ik nu, dan zeg je natuurlijk: give it to me. Gavin DeGraw is flink geknepen op een bepaalde plek. Zo gaat hij. Prachtig nummer, Chariot, hier in de late avond. En Sam Smith ervoor met Writings on the Wall. Uiteraard uit die bekende James Bond film. Mooi. Oorstrelend, zo in de late avond. We gaan het hebben over Midden-Delfland. De Midden-Delfland-dagen hebben een paar weekenden geleden volgens schattingen 10.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er heel, heel veel. De Midden-Delfland-vereniging spreekt van een groot succes en terecht. Voor wat alweer de 19e editie was van dit Midden-Delfland-gebeuren. Dat een centraal thema, duurzaamheid. Ze praten na, hier in de late avond, met Mariska de Vries. De Midden-Delfland-dagen zijn weer geweest en het was prachtig weer. Ik ga daarover praten met Martin Visser. Hij is lid van de werkgroepen Midden-Delfland-dagen. Welkom. Hoe is het verlopen allemaal? Is het allemaal volgens planning gegaan? Het is niet alleen volgens planning gegaan, maar ook wat het weer betreft had het eigenlijk niet beter kunnen uitpakken. Zaterdag was natuurlijk schitterend weer, zondag trouwens ook, maar toen werd de temperatuur alweer een beetje aan de hoge kant, waardoor sommige locaties dan weer iets minder bezocht worden, omdat mensen het water gaan opzoeken en de verkoeling. De 17 en de 18 juni hebben we het over, hè? Ja. Dus als we erop terugkijken is het een heel succesvol gebeuren geweest, alles bij elkaar. De insteek van de dagen was boeren, burgers en buitenlui in duurzaam Midden-Delfland. En we hebben aan die duurzaamheid nog weer eens extra invulling willen geven door duurzaamheidsfietsroutes te laten starten in Dommeringen, de steden. In Delft en in Schiedam, in Vlaardingen met name is dat het geval geweest. En wat was er duurzaam? Ook. Wat was er duurzaam aan die fietsroutes? Kon je onderweg dingen bekijken die duurzaam waren? Precies, het waren allerlei items. Bijvoorbeeld in Delft ook, op het gebied van klimaatadaptatie, waterberging, duurzame gebouwen. Uiteraard in de wijk van de TU. Daar is natuurlijk het een en ander ook te zien, hè, waar bouwkunde zich met name druk maakt met duurzaamheid. En die items die konden dus langs gefietst worden, beginnend op de markt in Delft. Daar is de burgemeester van Delft, Maria van Bijsterveld, zaterdagsmorgens om 10 uur gestart. En vanaf de markt hebben voortdurend groepjes mensen die duurzame routes kunnen volgen. Enerzijds in de richting van Kerkpolder en aan de andere kant in de richting van de Rotterdamse weg. Waar ze dan eindigen bij een ecologische boer, de boerderij van Arie van den Berg. Dus zo wordt eigenlijk de verbinding gelegd tussen de boeren, de burgers en de buitenlui. Dus de mensen uit de stad worden het gebied ingeleid en eindigen dan bij een duurzame of bij een ecologische boer. Naast de fietsroutes was er nog veel meer te doen. Kunt u nog iets eruit lichten? Wat natuurlijk wel van belang was, dat was de centrale opening. Die was 's middags om 12:30 op boerderij Windlust aan Abswoude 48 in Schipluiden. Daar vonden een aantal openingsmanifestaties plaats. Natuurlijk een aantal inleidingen en een redelijk ludieke act. Er waren daar ook allerlei leuke dingen te beleven voor jong en oud. Onder andere ponyrijden. Springkussens uiteraard, veel activiteiten voor kinderen om toch ook proberen zoveel mogelijk gezinnen het gebied in te leiden. En daarnaast was er een fotograaf aanwezig waar je groepsportretten kon laten maken. En er was iemand die streekverhalen vertelde. En de boer zelf heeft ook rondleidingen verzorgd op de boerderij om uit te leggen waarom hij zichzelf een kringloopboer vindt. Oké, en waarom is dat? Hij recycelt alles? Of? Ja, in die zin dat hij onafhankelijk is van energielevering en waterlevering van buitenaf. Er is een onderscheid tussen ecologische en biologische boeren en kringloopboeren. Bij een ecologische boer denk je er al gauw aan dat er ecologische producten, zuivelproducten worden gemaakt, waarbij de boer geen gebruik maakt van kunstmest en van bestrijdingsmiddelen. Dat doet deze kringloopboer ook niet, maar hij heeft daarna zonnepanelen, dus hij is energie zelfvoorzienend en dat geldt zelfs ook voor zijn water. Dus hij maakt gebruik van hemelwater om dat op te vangen en daarnaast heeft hij ook zijn eigen zuiveringsinstallatie voor het afvalwater en kan zo lozen op de sloten. Hij heeft ook een ondergronds drainagesysteem waardoor hij zijn eigen polderpeil op niveau kan houden zomer en winter. Dus in die zin is hij helemaal zelfstandig. Er was daarnaast nog een andere activiteit het weekend, dat was Stap uit je stad en dat heeft eigenlijk nog

fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit, and the chill stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Er zijn een paar uitvoeringen van dit nummer. En die zijn allemaal even vrij, vind ik zelf hoor. Paul Young en Love of the Common People. Ervoor bouwden wij de grote en natuurlijk waterdrager. Draag het water naar de zee. Het laatste onderwerp voor vandaag. Alweer in deze late avond. Een paar dagen geleden, terwijl de lucht steeds grijzer werd en wegtrok en er een onweersbui aankwam, was het toch de bedoeling dat de Krimpusse Graffiti Wall in gebruik werd genomen. Kinderen van de kindergemeenteraad van het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 waren aanwezig bij deze opening. Net als de burgemeester, jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland en een workshopleider. Want, jawel, mooie graffiti maken is wat anders dan een tag. Het is een hele mooie kunst. Je hoort meer in een bijdrage van de lokale omroep Krimpen. Ik sta hier bij twee kinderen die vorig jaar in de kindergemeenteraad zaten. Wie ben jij? Madelief, Tessa. Voor welke school waren jullie vorig jaar? Het Octaap. Maar het heeft wel lang geduurd voordat jullie idee eindelijk werd uitgevoerd. Hoe vinden jullie dat? Ja, het is wel jammer, maar het zal vast een reden hebben gehad. Er zijn nog veel meer dingen die belangrijker zijn, maar het is leuk dat hij er is nu. En jullie mogen meegedoen aan een workshop. Wat ga jullie maken? Waarschijnlijk een boom of zo. Iets met milieu. Wel vaker is met graffiti gedaan? Nog niet, nee. Het wordt de eerste keer. Eindelijk, hij staat er, de Graffiti Wall. Ja, zeker. Dat heeft een hoop voet in de aarde gehad. Het plan was ooit om gewoon een soort schutting neer te zetten waarop geverfd kan worden. Maar ja, als het dan de gemeente ziet neerzet in het openbaar, moet het aan veel meer eisen voldoen dan je denkt. Dus het heeft wel tijd gekost. En officieel mag het ook niet van de regels. Dus hebben we gezegd, nou ja, we doen het toch. En dan noemen we het een pilot. En als de pilot slaagt, blijft hij staan. En anders moet hij weer weg. En wat is nou uiteindelijk de bedoeling van die Graffiti Wall? Nou, het idee is, nou, de bedoeling is, als de kinderraad een besluit neemt dat we het uitvoeren. Dat is het primaire. En hun idee is, van als je hier een graffiti muur neerzet, dan kan je ook, nou ja, kinderen kunnen erop verven als ze willen. En we hebben in Krimpen bijna geen graffiti overlast, dus daar is het niet voor. Maar ja, zoals nu ook het jeugd-jongerenwerk dan een workshop daar omheen organiseert. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Wat hoop je dat er voor kunstwerk opkomt? Ja, wat ze nu hebben gedaan is een ontwerp maken met behulp van een graffiti kunstenaar uit Wallingsveen. Die het echt kan. En die geeft ook goede les over. En die het is een onderwerp wat aansluit bij het onderwerp van dit jaar van de kinderraad. Namelijk duurzaamheid. Dus hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat we straks van een hele mooie graffiti wall kunnen gaan genieten in ieder geval. Precies. Hoi, wie ben je? Ik ben Ruud Koger van Kogerkunst. Kogerkunst, je gaat vandaag een workshop doen met de kinderen van de kindergemeenteraad. Wat ga je maken? We gaan iets maken wat te maken heeft met het thema duurzaamheid. Wat is er leuk aan het werken met graffiti? Wat er leuk aan is, nou, het is sowieso heel creatief. Het is altijd al een hobby van me geweest vroeger. Ik deed vroeger al heel veel met tekenen en illustreren en schilderen en dat soort dingen. En ja, dan is graffiti is natuurlijk al een stoere stap, volgende stap, zeg maar. Dus ja, ik ben er lekker verder mee gegaan. Ik kan er goed mijn ei in kwijt. En, wat is er belangrijk bij het maken van een goede graffiti? Wat belangrijk is, is dat je voldoende kleuren bij je hebt. Als je iets realistisch wil maken, dus bijvoorbeeld een portret, ja, dan red je het niet met alleen zwart en wit. Dan heb je echt huidstinten nodig, maar ook omgevingstinten. Dus als iemand bijvoorbeeld in een beetje blauw licht staat, ja, dan heb je ook wat blauwtintjes nodig. Je moet goed je volgorde kunnen bepalen. Dus bijvoorbeeld bij letters is dat eerst je schets, dan alles inkleuren en dan je outlines en eventueel highlights. Ja, en bij een portret bijvoorbeeld is dat weer helemaal anders. Dan heb je een hele andere volgorde. Nu heb je de schets al aardig gemaakt volgens mij vanmiddag. Ja, klopt inderdaad. Daar zijn we mee begonnen. En die gaan de jongeren die gaan het zo inkleuren. Totdat uiteindelijk wij de laatste hand eraan kunnen leggen met de outlines en de highlights. En dat het wat strakker wordt. Wat viel je op toen je de Krimpense jongeren aan het werk zag ermee? Op zich zijn ze best gemotiveerd. Ze wouden gelijk aan de slag. Natuurlijk vergt wel wat voorbereidingen. Natuurlijk een mondkapje op. Eventueel een overal. Wat uitleg natuurlijk over de spuitbussen en de veiligheid eromheen. En natuurlijk wat uitleg over wat je kan met een spuitbus. Maar op zich, ze waren hartstikke enthousiast. Dus volgens mij hebben ze er wel zin in. Kun je vertellen over het ontwerp wat je gemaakt hebt? Ja, het ontwerp heb ik gemaakt omdat daar moest een stukje duurzaamheid moest daarin terugkomen. Zelf vind ik letters heel fijn werken om een workshop mee te geven, zeg maar. De kinderen kan je die gewoon één voor één laten inkleuren en eventueel in vlakjes verdelen. Dus vandaar ook de tekst Krimp aan de IJssel. Als het goed is zijn het ook allemaal jongeren uit Krimp aan de IJssel, dus vandaar ook de tekst. Ja, en de illustraties eromheen, dus de windmolen. Aan de andere kant zie je een recycletekentje, een zonnetje en een zonnepaneel. En wat kliko's met gescheiden afval. Dat worden gewoon lijntekeningen en die gaan hun inkleuren. En uiteindelijk zetten wij dan nog een lijntje eromheen om het af te maken. We zijn benieuwd naar het eindresultaat. Hopelijk gaat het nog lukken vandaag. Ik hoop het ook. Als het buitje even weg is, dan gaan we ervoor. En met deze bijdrage uit Krimpen aan den IJssel komt er een aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer De Late Avond, maar dan met Bert de Wolf. Ik wens je daarmee veel plezier, want ook hij heeft heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Tot besluit van deze aflevering Neil Young en Heart of Gold. Ik wens je een hele mooie nacht. Wel trusten, mooie dromen als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Searching for